Do you feel you're normal? I'm trying. Chwyta za gardło, wydech i wdech. Płynę, ale nie wiem gdzie brzeg. Czuję jak szybko pulsuje mi krew. Myśli jak wołyńska rzeź, choć wiem, że to jeszcze nie kres. Palę się szybko jak w ustach pet. Słyszę jego szyderczy śmiech. Wyobraźnia zbyt bogata. Nic już nie wiem, znowu się waham. Przychodzi coś w postaci kata. Wszystko do góry nogami przewraca. Dłonie spocone jak w lato Manhattan. Z czoła zaczynają szkapać. Zaraz są zimne jak trupy w Dachau. Znowu tak celnie trafia. Chciałbym moje życie i forsę. Zawsze swojego dopnie. Bierze grubą rybę i płotkę. On przed niczym się nie cofnie. Znam to uczucie, nie jest mi obce. Dobre dni zamieni na gorsze. Coś, co było proste, jest skomplikowane i ulotne. Nie skończy na mnie, obarcza bliskich. Z ludzi wokół robi wilki. Zamiata jak stalinowskie czystki. Nawet gdybyś był na banicji. Krada się w twoje myśli. Jak zamykasz drzwi, to ma wytrych. Ten stan nie jest płytki. To jakbyś w betonie wpadł do Wisły. Pod i nad to prześcieradło jak mop. Za moment rano serce tak samo wali wciąż mi jak młot. To Guantanamo, prywatne me myśli, kurwa czarne jak noc. Pewności siebie tak mało, choć dzień całuje mnie czule mą dłoń. Ciarki maraton kolejny na plecach organizowany przez mózg. Mój dobry kolega nie wychodzi bez broni, przy sobie zawsze ma nóż. Tysiące par oczu na brudnych osiedlach czekają tylko na ruch. Nieważny jest wiek, na łapie czterdziecha, na gardle zaciska się sznur. Bez pukania o tak po prostu jak kiedyś w związku GPU. W twoim mieszkaniu są bez meldunku jak dom Czakierzy i cały brud. Na wieś wywleką aż przyjdzie oni. Wyda rozkazy to wielki boss. Pomimo, że wszystko w porządku jest wokół, oddajesz mu jebany hołd. Jebany hołd.